जी पानी रो पीला दरे नीलाई घोड़ा ने मतना हो जे रे सेवार मतना हो जे रे सेवार अरे देवा को की जे रे योई घोड़े लो मंगल जी पानी रो पीला दोरे नीलाई घोड़ा ने मतना हो जोरे से वार मतना हो जोरे से वार अरे देवा को की जरे योई घोड़े लो पकड़ो रे पकड़ो कोई घोड़ा की लगाम कोई घोड़ा की लगाम देवा को की जरे योई घोड़े लो मंगड़ जी पकड़ो रे पकड़ो घोड़ा की लगाम कोई घोड़ा की लगा मैं देवरों की जरे योई घोड़े लो जो नदिया रोनी रे देवा को की जरे योई घोड़े लो मंगड़ जी पाजो पाजो नदिया रोनी रे देवा रो की जरे योई घोड़े लो पीला दोरे नीला घोड़ा ने मतना हो जो घोड़ा पर ये सिवारे देवा को की जरे योई घोड़े लो मंगर जी चालिया चालिया मंगरांद बीचे अरे पानी डो पीला वर नीला घोड़ा ने अरे दर मंगर जी चालिया चालिया मंगरांद बीचे पानी डो पीला वर नीला मंगड़ जी टीने बटीने रे देख देवे घोड़ा पर सवार कोई नीला पर यसवार बेकूटम घूमे गोड़ लो मंगड़ जी हो गया नीला पर यसवार मंगड़ जी वे क्या कोई नीला पर सवार बेकूटम घूमे गोड़े लो मंगड़ जी देख्या देख्या तीन लोगी का ना बेकूटम घूमे गोड़े लोरे मंगड़ जी देख्या रे देख्या तीन लोगी का ना बेकूटम घूमे गोड़े लो मंगड़ जी आ गया बेड़ी रे हो दन दन रे बाला देवे ने मंगड़ जी आ गया बेड़ी रे हो माल दन दन रे बाला देवे ने अवो देव जी हाथ जोड़ू रे पावा लागे जू अर ते तो या छो बैडायो रे मारो माने दन दन रे बाला देवे ने कोई या छो बैडायो रे मारो मान दन दन रे बाला देवे ने देव जी हाथी फेरे वो इनी घोड़ा पे या तो पसीना सू होगी जाके वो बेकूटा में घूमिया मांगड़े जी या तो पसीना होगी रे जाके बोल बेकूटा में घूमिया मांगड़े जी मंगड़ जी देख्या देख्या देवा काओ दे अरे एक कैला रे तोने देवेशू मंगड़ जी देख्या देख्या देवा काओ दे अरे एक ही कैला रे तने देवेशू वो मंगड़ जी कर लूं थारो ये मरनाम अरे थारो ये मरनाम ऐसा डी नमकार आप मिले जा जी कर लू रे कर लू थारो ये मरनाम कोई थारो ये मरनाम साड़ी नमकारे आप मिले जा अवो मंगड़ जी दावे जी ने अवो मंगड़ जी दावे जी ने दी जोरे धपा रतन पर दया राखे जो अवो मंगड़ जी दावे जी ने दी जोरे दे पाए दी जोरे दे पा नारायण जी ने जोड़िया।